من از تو خواسته زیادی ندارم، من از تو همانی را که حق یک محبوب است را میخواهم. من از تو یک خانه میخواهم، سقفش آرزوهای نام، زمینش آرامش، دیوارهایش امنیت. من از تو خواسته زیادی ندارم، یک دل پاک و بینا، یک نجابت دوست داشتنی، یک مفهوم کنارم به ما ساده، یک حریم برای اثبات عشق. من از تو خواسته زیادی ندارم، من از تو یک همراهی ساده میخواهم، یک نگاه بی‌آلایش. من از تو خواسته زیادی ندارم، در کجای جهان محبوب ها فقط از تو بودن میخواهم، در کجای جهانت آدم ها عاشق میشوند فقط به شرط این که محبوبشان باشی. من از تو میخواهم یک بار برای همیشه در اون کلبه عشق من دروغ و کینه، یا بهتر بگویم هر آنچه که تو را از من دور کرد را کنار بگذار. و اگر بخواهم کلامم را برای تو معنا کنم، می شود هم دوستت دارم ساده ساده ساده ساده ساده. من از این دنیا چی می خوام؟ تو تا صندلی چوبی که منو تو رو بشونه، واسه یه گفتن خوبی. من از این دنیا چی میخوام؟ یه وجب زمین خالی، همونقدر که یک اتاقک بشه خونه خیالی. من از این دنیا چی میخوام؟ یه جعبه مداد رنگی بکشم رو تن دنیا، رنگ خوبی یا قشنگی. آدم های دست و دل باز از توی قلک تاق چه بردارم، وزن مقفت واسه بارداری بابچه. من از این دنیا چی میخوام؟ دو تا صندلی چوبی که منو تو رو بشونه، واسه گفتن خوب.